do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Program Trzeci, niedziela, 13 sierpnia, minęła 11. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Lada dzień, zgoda kongresu na śmigłowce Apache dla Polski. Nie żyje 3-letni chłopiec, to 4. ofiara wypadku minibusa w Austrii. Syn prezydenta Joe Bidena może usłyszeć zarzuty karne, to byłby precedens za oceanem. Zgoda Kongresu Stanów Zjednoczonych na zakup czołgów Abrams i śmigłowców Apache ma zapaść w przyszłym tygodniu. Minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował, że Polska jest coraz bliżej pozyskania śmigłowców uderzeniowych. Po ich zakupie staniemy się drugim co do wielkości posiadaczem tych maszyn pochodzących tylko ze Stanów Zjednoczonych. Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu Kongres Stanów Zjednoczonych potwierdzi nasze zapytanie ofertowe, a więc wyda zgodę na to, żebyśmy mogli przystąpić już do szczegółowych negocjacji dotyczących pozyskania 96 śmigłowców uderzeniowych Apache, a ze względu na bardzo owocną współpracę z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych Lloydem Austinem, w przyszłym roku będziemy mieć na wyposażeniu Wojska Polskiego pierwsze egzemplarze Apache. A jak prezentują się te słynne śmigłowce szturmowe, będzie można przekonać się pojutrze w Warszawie podczas defilady Wojska Polskiego. W Ossowie odbywają się uroczystości upamiętniające decydujące walki Bitwy Warszawskiej. 13 sierpnia 1920 roku pod Ossowem i Radzyminem ponad 100-tysięczna armia polskich żołnierzy stanęła pod Warszawą w obronie przed bolszewicką nawałą. Jednym z punktów zwrotnych bitwy była szarża kapitana Stefana Pogonowskiego, który poprowadził do ataku pułk strzelców kaniowskich, czym zaskoczył bolszewików, mówi historyk profesor Wiesław Wysocki. Drodzkarzowi podjął atak. Okazało się, że trafił w punkt dowodzenia, w dowództwo dywizji i też spowodował wielki popłoch. Nadciągające posiłki polskie rozbiły całą dywizję bolszewicką. I takich incydentów jest bardzo wiele i to jakby zmieniło morale zupełnie na stronę polską. Zwycięstwo Polaków pod Radzyminem zatrzymało nawałę bolszewickiego komunizmu na Europę Zachodnią. Racibórz, nazywany perełką Śląska, odzyska dawny blask. W ramach rządowego programu odbudowy zabytków odnowiony zostanie spichlerz oraz wnętrza neogotyckiego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. Najwięcej środków miasto otrzymało na remont miejscowego muzeum, mówi zastępca prezydenta Raciborza Dawid Wacławczyk. Koncentrujemy się na jego piwnicach, bo one właściwie od czasów II wojny światowej są zasypane, zagruzowane, częściowo w ogóle zamurowane. Nigdy nie było takich dużych rządowych środków na zabytki jak w tym programie. Z tego chcemy odkopać, odgruzować, przystosować do ruchu turystycznego te piwnice i urządzić tam wystawę archeologiczną Podziemny Racibórz. Tego, co w ostatnich kilkunastu latach wydobyli z wykopalisk archeologicznych nasi archeolodzy z naszego muzeum. Racibórz otrzymał prawie 1 300 000 złotych na restaurację historycznych obiektów. Zmarła 4. osoba z minibusa z polskimi tablicami, który wczoraj rozbił się niedaleko austriackiej gminy Gawenstal. Ofiarą jest 3-letni chłopiec. Od początku stan dziecka był krytyczny. Kierowca, który przeżył wypadek, przyznał, że zasnął za kierownicą i wtedy auto spadło z autostrady. Relacja Wojciecha Osińskiego. Do tragedii doszło rano na autostradzie A5 w kierunku Wiednia. Minibus przewrócił się, przebił barierkę mostu i spadł na polną drogę. Na miejscu zginęły 3 osoby, kilkumiesięczne dziecko i jego dziadkowie. Drugie z dzieci w wieku 3 lat było reanimowane, ale zmarło później w jednym z wiedeńskich szpitali. Pozostałe 3 osoby, w tym nastolatek, odniosły lekkie obrażenia. Kierowca wyznał, że przysnął za kierownicą, pisze dziennik Salzburger Nachrichten. Z ustaleń austriackiej policji wynika, że rodzina, która podróżowała autem z polskimi tablicami rejestracyjnymi, pochodzi z Ukrainy i posiada zezwolenie na pobyt w Polsce. Narodowość jednego z pasażerów nie jest jednak jeszcze potwierdzona. Wojciech Osiński, Polskie Radio. Czy syn prezydenta Stanów Zjednoczonych może uniemożliwić ojcu reelekcję? Republikanie grożą wszczęciem procedury impeachmentu wobec Joe Bidena w związku z podejrzeniami, że mógł mieć jakieś związki z interesami prowadzonymi przez syna. Hunter Biden może odpowiadać przed sądem za niezapłacone podatki, nielegalne posiadanie broni i zażywanie narkotyków, a to zdaniem wielu może mieć duży wpływ na kampanię prezydencką jego ojca. Byłaby to sytuacja bez precedensu, nigdy bowiem syn urzędującego prezydenta, w dodatku ubiegającego się o reelekcję, nie miał postawionych zarzutów karnych.

dzisiaj można za sprawą internetu sprawdzić dokładnie wszystko, więc sprawdziłem w Rzymie w tej chwili 29 stopni, w Warszawie na moment wyszedłem ze studia sprawdzić 27, a więc temperatura rośnie. Jak to wygląda u Państwa dziś? Trójka kafe, w związku z tym, że napłynęły afrykańskie upały, no to sprawdzamy, jaka jest u Państwa pogoda, jaka jest u Państwa w tej chwili temperatura. Małe miejscowości Legbont, temperatura 23 stopnie, chmury i jeszcze raz chmury. Miłego dnia życzę. Dziękujemy, również pozdrawiamy. Mam nadzieję, że się rozchmurzy. Jest pewien sposób, jak radzić sobie z upałami, bo o to Państwa też dzisiaj pytamy. Ja nauczyłem się tego kiedyś, jak żyłem wiele lat w Portugalii. Po prostu pięknie trzeba chodzić sobie w cieniu. A, widzi pan. I ja nawet kiedyś czytałem o tym, że bodajże Barcelona przygotowała taki specjalny przewodnik, który pokazywał najważniejsze trasy turystyczne o odpowiednich godzinach, którędy spacerować, żeby tego cienia było jak najwięcej. Czyli da się. 2,2 i 7 trójek. Dzisiaj czekamy na Państwa raport w sprawie tego, ile u Państwa w tej chwili jest na termometrach oraz jak radzić sobie z upałami. 2,2 i 7 trójek. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka Cafe. Dziś wspólnie zastanawiamy się, jak radzić sobie z upałami, no bo temperatury coraz bardziej okazałe. No dzisiaj 30 nie powinno nikogo dziwić. Ja mam takie rozwiązanie, bo mam wszystkie okna od zachodu, więc od południa mam piękne słońce do wieczora, szczególnie czerwiec, lipiec. Mam założone wiatraki w domu, mam wielki żagiel zrobiony ze starego prześcieradła na oknie i mam dwie parasolki na balkonie. Czyli metody naturalne. Można zjeść lody, wskoczyć do jeziora też i umyć w prysznicu. Jak macie wiatrak w domu, to można wiatrak włączyć i przy wiatraku siedzieć. Muszę szybciutko znaleźć jakieś okoliczne jezioro i do niego dzisiaj wskoczyć. Jak tam u Państwa grzeje? Temperatura rośnie? Proszę dać nam znać. Robimy raport z tego, jakie u Państwa w tej chwili są temperatury. 2 i 7 trójek. No i oczywiście, jak Państwo radzą sobie z tymi upałami. Ale 30 Seconds to Mars, kolejna propozycja 71. wydania listy przebojów trójki. Takich propozycji czeka na Państwa 13. No i czekają też piosenki z zestawienia 20 piosenek 71. wydania listy lptpolskieradio.pl. Tam mogą Państwo zaznajomić się z ostatnim notowaniem. Proszę już powolutku decydować i głosować do piątku, do 12. Czekamy na Państwa głosy. Zresztą głosować można też używając naszej aplikacji. Dziś w Trójka Cafe pytamy Państwa o sposoby na upały. Kiedyś w Mateksie kupiłem koszulę z konopi i to działa mniej więcej tak, jakby na siebie założyć klimatyzację. Przy 40 stopniach po prostu człowiek nawet się nie poci. Koszula z konopi, zanotowane. Na Lubelszczyźnie to jest na razie jeszcze w miarę, 24 stopnie. Można odpoczywać. Najlepiej na upały to siedzieć w cieniu, odpoczywać. W koszuli z konopi, rzecz jasna. 2273, jakie mają Państwo metody na radzenie sobie z upałami? No i przede wszystkim, jak tam u Państwa w tej chwili grzeje? Jakie są temperatury? Proszę dać nam znać. 2273. I know. Should've been, could've been mine. program Trzeci Polskiego Radia. Kawy dwie, choć zakładam, że dziś będą to kawy mrożone, a ja akurat prywatnie jestem wielkim fanem. Trójka kafe? A no właśnie. Dziś pytamy Państwa o to, czy rzeczywiście u Państwa jest już fala upałów. Jak to u Państwa wygląda? 24 stopnie w Cieszynie. W samochodzie siedzę akurat, no to trochę mnie spieka. Bardzo dziękujemy za ten raport. No i przy okazji tego, jak już Państwo dzwonią i opowiadają, jaka jest u Państwa temperatura, no to jak sobie Państwo radzą z upałami? Na obniżenie temperatury dla mnie to jest mój kochany anioł. A najlepiej to ma obniżać temperaturę wtedy, gdy powie, chodź, musimy poważnie porozmawiać. Temperatura spada od razu do zera. Także panowie, żeńcie się, zobaczycie. Będziecie mi tak samo jak ja. Czyli temperatura spada, ale ciśnienie rośnie. No właśnie, i teraz co lepsze. 2,2 i 7 trójek. Jak tam u Państwa temperatury? Czy wysokie? Jeżeli tak, proszę dać nam znać. No i jak radzą sobie Państwo z tym, kiedy jest tak straszliwie okropnie gorąco? I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn

Dziś w Trójka Cafe staramy się wspólnie jakoś poradzić sobie z upałami, które właśnie nadciągnęły nad nasz kraj. W związku z tym pytamy Państwa, jak radzić sobie, kiedy jest tak bardzo gorąco? Ja mam taki pomysł, żeby wejść do jeziora, potem wypić zimną lemoniadę. Ma to sens. Okazuje się, powiem Państwu więcej, że frakcja tego, żeby skorzystać z uroków jeziora, jest dość szeroka. Pojechać nad jezioro i się kąpać. No, od czego są wakacje, a już na pewno długi weekend, jak nie od tego, żeby korzystając z wysokich temperatur zanurzyć ciało w jeziorze. Ale gdyby było tak, że Państwu byłoby zdecydowanie za gorąco, to jest jeden bardzo dobry, zawsze sprawdzony sposób, jak radzić sobie z upałami. W Dębkach jest 19 stopni, jest okropna pogoda, chmury, nie ma słońca. Porażka. Czyli w poszukiwaniu chłodu nad polskie morze. A tak zupełnie na poważnie, jaka tam u Państwa temperatura? Proszę dać nam znać i jak radzicie sobie Państwo z upałami 2-2 i 7 trójek. Now this is not the time or the place for broken hearted. 'Cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad. No, I don't wanna leave, but I must keep moving ahead. 'Cause my life belongs to the other side, behind the great ocean's waves. Too late. nights and in alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes? Jeszcze nieco ponad 6 minut do godzin 12. O 12 najnowszy serwis Trójki i wszystko, co powinni Państwo wiedzieć na temat tego, co się dzieje w kraju i za granicą. Natomiast w Trójka Cafe dziś pytamy Państwa o sposoby na upały oraz no, liczymy na Państwa raport, jakie temperatury są w tym miejscu, gdzie Państwo obecnie przebywają. 2, 2 i 7 trójek. Natomiast dziś wieczorem będą mogli Państwo wysłuchać koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wystąpi Jan Majewski. Młody artysta, który został doceniony w tym roku na festiwalu w Opolu w czasie koncertu debiutów. Będziemy mogli go dziś posłuchać i nawet zobaczyć w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wszystko zacznie się po godzinie 20, bo oczywiście ten koncert będziemy transmitować na antenie Trójki, ale będzie też wersja wideo na stronie internetowej, na naszym Facebooku i na kanale YouTube. Dlatego gorąco ten koncert Państwu dziś wieczorem polecamy. Natomiast sam Jan Majewski i jego piosenka całkiem nieźle radzi sobie w liście przebojów Trójki, w tym 71. wydaniu. Właściwie mi dobrze, ten jego największy przebój awansował o 5 pozycji, ostatecznie wylądował na miejscu 14. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz? Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. Patrzę w niebo.